soit réponse nina moto soki akoline saleli banana bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko tetika sala na koswana swana se papa ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na banda na ye libalo yo babanda bipai biso nakotisi moto na singa epai mpasi yo nazali netumbu na motema kasi nalingisa ye akoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na baminde kolo na ye kaka liso pamba akotalanga nalemi nzoto liso beyanga ozali mobali ya mobu kinchasa ambiance esilaka te okoya kobeba nzoto okoki kokotanga kodako kasi kanisanganga nazali mosi ya suka na yo nazali si mwana moke na bebe na yo na maboko tozali na mposa na yo lilobango nininga na pesa yo ya majipo tosango kosengo batela nzoto beyanga bato basobalanda ndenge oyo bazali wapi lelo nakoyoka mpasi na motema ndimanga solo na nindi yokanga sheri na yo ya moke kinchasa batutakantoloka kanisaka kanisaka oyokelaka ¡Gracias! iba koruba na koyo kaenda salise na yo nalingise Nasali mwana na kokala na miso.